فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين محترم ورونو دا دغه تلاوت سو مشرفه آیاتو ترجمه عیناً هغه د مخنی قصه ده چې موږ بیان کړه که اوس بیا هم د آیاتو ترجمه بیانوم نو تکرار او تکرار ته ضرورت نشته د سلیمان علیه السلام د لویو کارو څخه یو دادی چې د مسجد اقصی بنایه نوې او بیا جوړ کړه هغه څوک چې مسجد اقصی اول جوړ کړی دی یعقوب علیه السلام دی په صحیح حج شریف کې راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې په مځکه کې کم مسجد اول جوړ شوی دی د صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مسجد الحرام ورونو مسجد الحرام چا جوړ کړ ابراهیم علیه السلام پوښتنه کوونکی وویل بیا کم مسجد جوړ شوی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مسجد الاقصا ورونو دغه مسجد د ابراهیم علیه السلام لمسیح یعقوب علیه السلام جوړ کړی دی پښتنه کوونکی وویل د دغو مسجدو د جوړېدو په مابین کې څو کاله فرق دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څلوېشت کاله نو د دغو دوو مسجدو د جوړېدو په مابین کې څلوېشت کاله فرق دی او کم وخت چې بخت نصر پاچا پر بیت المقدس مسلط سو مسجد اقصی ونړاوه او بیا چې د سلیمان علیه السلام پاچه هیڅ نو د هغه لویو کارو څخه یو د مسجد اقصی جوړول و مسجد اقصی ډیر لوی او شاندار جوړ کړ او د هغه سره د سلیمان علیه السلام مجسمه هم جوړ کړ او دغه مجسمه په یهودو کې مقدس و حتی تر اوسه هم یهود په هغه مجسمه پسې ګرځي چې پیدا یې کړي د مسجد اقصی فضیلت په ډیرو احادیثو کې ذکر شوی دی یو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په مسجد الحرام کې یو المنز د سلو زرو المنزو فضیلت لري او زما په دغه مسجد کې یو المنز د زرو المنزو فضیلت لري چې هغه په مدینه منوره کې مسجد نبوي دی او په مسجد اقصی کې یو المنز د پنځو سو المنزو فضیلت لري د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې سلیمان علیه السلام مسجد اقصی جوړ کړ د الله عز وجل څخه درې شیان وغوښتل الله عز وجل د هغو څخه دوه ورکړه او موږ امید لرو چې هغه درېیم یې زموږ وي سوال یو کی چې د حکم د الله عز وجل د حکم سره برابر او موافق وي، یعنی په عدل سره قضا او فیصله وکي، لکه څنګه چې د الله عز وجل حکم وي د ده علیه السلام حکم هم هغه سي صادر سي، الله عز وجل یې دغه خواست قبول کړي. او بل یې سوال وکړي چې دا سپاچهي ورکول سي چې تر ده وروسته د هیچا سره نه شایي، یعنی تر ده وروسته و هیچا ته ور نه کول سي، دا خواست یې هم الله عز وجل قبول کړي. او دریم سوال یې دا وکړي، ویل هر هغه څوک چې د کور راووزي بیل المانزه په دغه مسجد کې بل اراده نه لري، د خپل ګناهو څخه دې داسې پاک سي لکه هغه خپل مور چې زیږولې وو، یعنی هر هغه څوک چې د خپل کوره په دغه نیت راووزي چې دم په مسجد اقصا کې لمونځ کوم، هغه دې د خپل ګناهو څخه داسې پاک سي لکه د مور څخه چې زیږېدلې وي. الله عز وجل دې ټول ګناهونه ور معاف کړي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زیات کړه چې د الله عز وجل څخه غواړم چې دغه یې زموږ د پاره وي. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد، نسائی او ابن ماجه کوي. سلیمان علیه السلام په 250 کلنۍ کې په یو عجبه طریقه وفات شو. ورونو، دغه تاریخ چې موږ یې د قصص الانبیاء علیهم السلام په څنګ کې درته بیانوو، په هغه کې وعظ او عبرتونه شته، په هغه کې زموږ او ستاسو د ټولو دپاره لارښوونه او راهنمایي شته، په هغه کې د الله عز وجل د قدرتو او معجزو مشاهد او علامې شته. موږ د داوود او سلیمان علیهم السلام په قصه کې ولیدل چې الله سبحانه وتعالی و دغه دوو مکرمو انبیاو ته د الهي قدرت څونه علامې او معجزې ورکړې وې چې د بشر عقل په تعجب او حیرت کې اچوي. موږ ولیدل چې الله عز وجل و سلیمان علیه السلام ته څنګه پیرانان مسخره کړي وو، باج یې ورته تابع کړي وو. داوود علیه السلام ته غرونه او مرغان مسخره وو، تسبیح به ورسره ویل، اوسپنه ورته نرمه او تابع وو. او بیا موږ د سلیمان علیه السلام هغه لو پاچهي ولیدل، داسې پاچهي وو چې نه تر ده د مخه چاته ورکول سوی وو او نه تر ده وروسته و چاته ورکول کیږي. او سلیمان علیه السلام د الله عز وجل څخه دا سوال هم وکړي چې د ده پاچهي دي داسې پاچهي وي چې تر ده وروسته و هیچاته ور نه کول سي. ډېره لو او پراخه پاچهي وه، خو دغه لو پاچهي د هغه خپل ټول عظمت سره سره، د خپلو ټولو قدرتو سره سره څونه پراخه او څونه پرمختللې پاچهي وه، مګر بیا هم سلیمان علیه السلام بشر و، او بشر مری فنا کیږي. انسان چې هر څونه قوت ته ورسیږي، هر څونه غنا او مالداری ته ورسیږي، هر څونه عظمت او جبروت ته ورسیږي، بیا هم د سلیمان علیه السلام د پاچهي او عظمت ته نه ورسیږي. مگر سلیمان علیه السلام هم وفات شو. الله عز وجل فرمایي انک میتون وانهم ميتون، او الله عز وجل دا اراده وکړه چې د سلیمان علیه السلام په وفات سره خلق ته پند او عبرت ورکړي. ورونو، په هغه زمانه کې خلق په جن او پیری سره امتحان کړی سوی و. خلق دا فکر کاوه چې پیرانان هر څه کولای سي، حتی دا یې ټینګ ګمان و چې پیرانان په غیب خبر دي. الله عز وجل دا اراده وفرمایل چې د سلیمان علیه السلام پو وفات سره خلق ته دا وشکاره کی چې جن نه په غیب خبر دی او نه خبرې دلای سي. ورونو، د سلیمان علیه السلام د وفات کیسه داسې ده. سلیمان علیه السلام د خپل ژوند په اخیرو وختو کې پیرانان په یو کار امر کړ، چې وایي دغه کار د بیت المقدس تجدید او بیا آبادول و. کار ډیر شدید او سخت و. سلیمان علیه السلام به ورته ولاړ و، او پیرانانو به د ده علیه السلام په حضور کار کاوه. او دا خو معلومه خبره ده، کم وخت چې به دی علیه السلام ورته ولاړ و، پیرانانو په کار کې کاهلي او تنبلي نسوای کولای، پرله پسې کار به کاوه بیرېدل. ځکه سلیمان علیه السلام د آخرت تر عذاب د مخه دلته په دې دنیا کې جزا ورکول بندیانول یې، الله عز وجل داسې ورته مسخره کړي وه چې هر څه پکولای سوای. مقصد دا چې پیرانان ډیر ځنی بیرېدل. نو سلیمان علیه السلام ورته ولاړ دی، د دوی مراقبت کوي او دوی د دبرو سخت کار کوي. دی علیه السلام ورته ولاړ دی ورته ګوري او دوی کار کوي. سلیمان علیه السلام ته چې عمر یې 250 کاله وو دا ور معلومه سوه چې د وفات وخت مې را نږدې دی. نو سلیمان علیه السلام خپله لکړه واخیسته، لاسونه یې پر لکړه تکیه کړه، ولاړ دی او دوی ته ګوري. پیرانان په کار مشغول دي. د ده علیه السلام د بیرې څخه پرله پسې کار کوي. سلیمان علیه السلام پر دغه حال ولاړ وو چې الله عز وجل یې روح قبض کړي او سترګې یې خلاصې پاتې وې. پیرانان کار کوي او پر ده علیه السلام د ژوندي خیال کوي. د سلیمان علیه السلام هغه خلیفه چې تر ده وروسته یې د حکومت کارونه پر غاړه اخیسته، هغه راغلی او پوه سو چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی، مګر داسې ښکاره کول چې سلیمان علیه السلام ژوندی دی. نو به راغلی داسې چمبې وکوي لکه سلیمان علیه السلام ته چې د ده په غوږ کې خبرې کوي او بیا به ولاړې. هره ورځ به دا کار کاوه. پیرانان پوره یو کال په دغه سخت کار مشغوله دي او سلیمان علیه السلام به حرکت ورته ولاړ دی. پیرانان په تعجب کې دي. د ډېرې مودې راهیسې سلیمان علیه السلام حرکت نه کوي، خبرې او خوراک نه کوي، ولاړ دی د دوی د کار مراقبت کوي او ورته ګوري. پیرانان یو د بله پټ په غوږو کې سره وایي چې شاید وفات شوی وي، خو د بیرې نه څه ویلی سي او نه څه کولی سي. اوس چې یو کال تیر سو او هغه تعمیراتي کار هم پای ته ورسېدی، الله عز وجل وینه مکلفه کړه. وینه هغه چنجی دی چې لرګی خوري. دغه وینه د الله عز وجل په امر د سلیمان علیه السلام د لکړې په خوړلو شروع وکړه. کم وخت چې لکړه ضعیفه سوه، ماته سوه، سلیمان علیه السلام ولویدی خو ظاهر سو. نو پیرانانو ته دا معلومه سوه چې سلیمان علیه السلام یو کال د مخه وفات شوی دی، او انسانانو ته دا ور معلومه سوه چې پیرانان په غیبو نسی خبرېدلی. که دوی په غیبو پوهېدلی دا به ور معلومه سوې وای چې دغه د دوی په حضور ولاړ سړی وفات شوی دی، او پوره یو کال به دغه شاقه کار نه کولی. الله عز وجل په سورت سبع کې فرمایي: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني کم وخت چې موږ پر سلیمان علیه السلام د مرګ حکم وکړ او د یو کال پر لکړه تکیه کړې جسد ولاړ، نو هیچا دغه پیرانان د سلیمان علیه السلام په مرګ نه کړ خبر. بیله دابة الارض، بیله وینه چې وی خوړه لکړه ده. نو کم وخت چې سلیمان علیه السلام پر مځکه ولویدی، پیرانانو ته د وفات ور معلوم سو. کچیر دغه پیرانان په غیب پوهیدلای، په دغه تکلیف او مشقت کې به یو کال نه تیراو. دا د الله عز وجل اراده و چې و خلقو ته دا وښکاره کړي چې پیرانان ضعیف دي او داسې مخلوق دي چې په غیب نه دي خبر، او د الله عز وجل په امر سره و سلیمان علیه السلام ته مسخره و. اوس چې سلیمان علیه السلام وفات سو، پر بنی اسرائیلو په فلسطین کې وختونه تیریږي او په کراره کراره د الله عز وجل د لارې څخه اوړي، تر څو ډیر منحرف او گمراس و. الله عز وجل دا اراده و فرمایل چې د دوی دین و دوی ته ورنوي کی. د بنی اسرائیل څخه تورات ورک شوی و، د تورات ډیر آیاتونه ځینې هیر شوی و. نو الله عز وجل د دوی د دین د نبیوالي په خاطر و دوی ته عزیر علیه السلام په نبوت سره راولېږي. عزیر علیه السلام د الله عز وجل د انبیاو څخه یو مکرم نبی دی. الله عز وجل امر کوي چهلته وهغه کلی یا شارته ورسه. عزیر علیه السلام هلته ورغلی، ویل ده چې دغه قریه یو خرابه ده، نړیدلی کلی، هیڅ شی پکښ نسته، فقط یو خرابه ده چې دیوالونه یې پر بامو پراته دي، نه انسانان سته نه نور آبادي. او دی علیه السلام دغه قریه ته رالیږل سوی دی. په تعجب کې سو چې یو خرابه سوی کلی ته رالیږل سوی یم. په تعجب کې ورته ولاړ دی او ورته ګوري، وایي الله عز وجل به دا کلی څنګه را ژوندی کوي. ځینې مفسرین وایي چې دا کلی بیت المقدس و. اوس دی علیه السلام دغه کلی ته د نبی په صفت را لېږل سوی دی او هغه خرابات دی. نو د ځان سره د تعجب پر قسم دا سوال کوي چې دا قریه به الله عز وجل څنګه را ژوندی کوي. پوښتنه او سوال یې د تعجب پر قسم دی، نه د اعتراض یا انکار پر ډول. وایي څنګه به دا قریه پس له خرابۍ څخه آباده او ودانه سي؟ زه به ژوندی یم، ورته ګورم به، او دا کلی به را ژوندی کېږي. د ده علیه السلام سره خر او یو څه د خوړلو او چښلو شیان ورسره دي. په دغه تعجب کې دی هلته د یوه دیواله و بغل ته پرېوتې. دغه وخت د ساش دی او بیده سو. په دغه خوب کې الله عز وجل د عزیر علیه السلام روح قبض کوي. سل کاله د مرګ په حالت کې پر تېر سوه. مفسرین حتی دغه د ده د خوب یا بیدېدلو طریقه بیانوي. وایي دی علیه السلام داسې بیده سو چې پښې یې پر یوه دیواله تکیه کړې وې. سل کاله په دغه حالت کې پر تېر سوه چې راویښ سو. پر دغه حال دی علیه السلام په سهار کې چې لمر یو څه راپورته سوی و بیده سو، او په مازدیګر کې راویښ سو. نو ملائکه د بشر په شکل ورته راغله او پوښتنه یې ځینې وکړه: کم لبسته؟ دلته څونه وخت درباندې تېر سوی دی؟ دا علیه السلام چې د ځان سره فکر وکړي چې لمر لږ راپورته سوی و بیده سوم، او اوس چې مازدیګر دی راویښ سوم. نو ویل: که پرون بیده سوی یم یوه ورځ تېره سوې ده، او که نن سهار بیده سوی یم نو د یوې ورځې یوه حصه بیده سوی یم. نو خود د هغه ملکې په جواب کې وویل: یوه ورځ یا د یوې ورځې یوه حصه. ملکې وویل: یا داسې نه ده، بلکې ته دلته سل کاله وې. تاسې د الله عز وجل و اعجاز ته وګورئ. هغه خواړه او چښل چې د ده سره وه پر هغه خپل حال دي، نه خراب سوي دي نه بوی کړی دي. سل کاله تېر سوي دي، د خوړلو او د چښلو په شیانو یې هېڅ نه دي سوي. وایي چې په یوه ټوکرۍ کې یو څه تازه انځر، انګور، لږ شیدې یا عصر ورسره وو. هغه ټوله تر او تازه پراته دي، نه بوی کړی دي نه وراسته سوي دي. او هغه خر چې د ده علیه السلام سره ورسره وو هغه مړ دی. پوست او غوښه یې خاورې سوي دي، اډوکې یې شوړېدلي او سره پاشلي دي. عزیر علیه السلام په تعجب کې سو: دا خو مې نن یا پرون پرېښاوه، څنګه به دغه حال ته ورسېدی؟ نو ورته وویل سوه: د پاره د دې چې موږ تا د الله عز وجل د قدرت علامه او نشانه وګرځوو، پر بیا ژوندي کېدو دې دلیل وګرځوو، نو د خپل خره د هډوکو و طرف ته وګوره. عزیر علیه السلام ورته ګوري، د ده په حضور د خره هډوکي سره شوري، سره راټول سوه، د خره پر شکل سره یو ځای سوه، هډوکي د خره پر شکل ودرېده، او بیا غوښې پر راشنې کېږي. دغه هډوکي پټوي، پلې او رګونه پکښې جوړ سوه. دی علیه السلام ورته ګوري، غوښې پوره سوې، پوست پر ښکاره سو، وریښتان پر راپورته سوه، شنه سوه. د هغه زړو هډوکو څخه د ده په حضور پوره کامل خر جوړ سو. سبحان الله، دا کومه معجزه ده! ویلې ده چې هغه خرابه کلی، هغه ویلې ده چې هغه خرابه کلی آباد سوی دی، خلق پکښې ګرځي. ده د هغه خلکو څخه پوښتنه وکړه: ایا تاسی عزیر پیژنی؟ هو ویل: عزیر تر سل کاله زیات کېږي چې مړ سوی دی. ده علیه السلام ویل: زه عزیر یم. معلومه خبره ده چې خلقو ده ده خبره نه منل. نو یې د ده څخه تحقیق او پوښتنې شروع کړې، او بیا یې یوه ډېره سپینسرې ښځه راوسته چې عمر یې تر یو سلو شلو کلو زیات و. داسې ویل کېږي چې دا د عزیر علیه السلام مور وه. خلقو د هغې څخه د عزیر علیه السلام د علامو پوښتنې کولې، او هغې د هغه علامې ورته ویلې. په ده علیه السلام کې چې په هغه علامو پسې وکتل ټوله موافقې وې. نو بیا یې د ده علیه السلام خبره ومنل، او د ده علیه السلام او ده علیه السلام په تبلیغ او دعوت شروع وکړ، و هغو خلقو ته بیرته د سره څخه تورات او د هغه احکام ورښول. هغو خلقو هېر کړي او ضایع کړي وه، خو د عزیر علیه السلام ټوله تورات په یاد و، چې دا هم په خپله معجزه وه. نو خلق پر عزیر علیه السلام راټولېدل، او ودغه نوي دین ته متوجه سوه. د بني اسرائیلو او یهودو دین د سره راژوندی سو، او یهودو عزیر علیه السلام عظیم او مقدس بلو، ځکه دا د ده معجزه پس له سل کاله مرګه بیرته راژوندی کېدل او د ټوله تورات په یادېدل لو معجزه وه. تر داسې اندازې عظیم او مقدس کی حتی چې د ده په باره کې وویل ابن الله العیاذ بالله ویل دا د الله عز وجل زوی دی. ورونو د عزیر علیه السلام د وفات او بیرته ژوندي کېدو قصه الله عز وجل په خپل مقدس کتاب قرآن مجید کې په سورة البقره کې بیانوي او فرمایي: او کالذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها. الله عز وجل وخبل رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تفرمائي ايا استا علم ده غسدي وقسيت نذير سيدلي چه غسدي عزير عليه السلام دي كم چه پوريا وقريا ورغلي او ده غي قريا جوالونا پرخبل بامو پراتو. ورونو ده جملة وهي خاوية على عروشها ده دير خرابي او كندوالا كدو معنى ورکن. تاسي پوهيجي کم کورونه چې نړیږي او خراب کیږي اول یې چتونه پر مځکه رالویږي او بیا تر هغه وروسته د هغه خونو دیوالونه پر هغه چتو ورنړیږي. نو دیوالونه پر څه شي ورلویږي؟ پر هغه خپلو چتو ورلویږي. نو دا چې هم یې چتونه نړیدلی وي او هم دیوالونه، دغه نو هغه وخت دی چې وایي دیوالونه یې پر بامو او چتو پراته وو. نو عزیر علیه السلام پر دغه خرابه کلی راغلی او په تعجب سره وویل: قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. ویل الله عز وجل به دا قریه او د هغې خلق پس له خرابېدو او مړه کېدو څنګه ودانه او راژوندي کړي. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. نو الله عز وجل دی مړ کړي، سل کاله یې مړ پرېښاوه او بیا یې راژوندی کړي. قال كم لبست. نو پشتنه زنی وکړه، ویل څونه مده ته دلته پاتې سویه؟ قال لبست یوما او بعض یوم. عزیر علیه السلام ویل یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه حصه دلته پاتې سویم. قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. الله عز وجل وفرمایل داسې نه ده، بلکې سل کاله ته دلته پاتې سوی پاتې سوې، او ته دې د خپلو خوړلو او څښلو شیانو ته وګوره چې هیڅ نه دي خراب سوي. دا یوه معجزه وه چې د خوړلو او څښلو شیان یې په دغه سل کال کې نه وچ سوي نه خراب سوي وه. وانظر الى حمارک، او وګوره ستا وخره ته، هغه خر چې ستا سره وو هغه کمه دی. عزیر علیه السلام وکتل، هغه خر چې د ده سره ورسره وو هغه مړ دی، پوست او غوښه یې خاورې سوي دي، هډوکي یې تک سپین پاشلی او شوریدلی هلته پراته وه. عزیر علیه السلام په تعجب کې دی چې دا ولې، دا خو مې پرون یا نن دلته پرې ایښی وو. ولنجعلک آیه للناس، چې موږ تا د خلقو دپاره د بیا ژوندي کېدو دلیل او علامه وګرځوو. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، او د خپل خره و هډوکو ته وګوره څنګه یې پر حرکت راولو او بیا غوښه په اغوندو. د عزیر علیه السلام په حضور هغه ټول هډوکي د خره د بدن د ترکیب سره برابر سره یو ځای سو، بیا پر هغو غوښه پیدا سوې، پوست پر اوار سو، برشتان پر شنه سو، او بیا د الله عز وجل په قدرت سا په ننوتل، خر ولاړ سو او ناره یې وکړه. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. کله چې عزیر علیه السلام ته د مړو ژوندي کېدل په مشاهده سره وښکاره سوه، نو عزیر علیه السلام وویل په مشاهده په لیدلو سره پوهیږم چې الله عز وجل پر هر شي قادر دی. پخوا یې دغه عقیده وه چې الله عز وجل ته د مړو ژوندي کول اسانه دي، خو اوس یې د الله عز وجل قدرت په خپلو سترګو ولیدی. خیر، عزیر علیه السلام و یهودو ته ورغلی، او دا چې تورات یې ټوله په یاد وو او نورو علامو هم دا ثابته کړه چې هو دی عزیر علیه السلام دی، او د دت په تعظیم او تقدس کې دونه مبالغه وکړه چې دی علیه السلام یې ابن الله وباله. الله عز وجل فرمایي: وقالت اليهود عزير ابن الله. الله سبحانه وتعالى پر دغه عقاب ورکړي و یهودو ته. خیر، په یهودو کې نور هم انحراف او گمراهی موجوده او پاتو. عزیر علیه السلام یې د مقدس نسب څخه باله ابن الله یې ورته ویل، حتی تر نن ورځې پورې په ځینو یهودو کې دغه عقیده پاته ده. نن هم داسی هسته چو عزیر علیه السلام ته دیباین وای یعنی مقدس ابن الله وای عزیر علیه السلام هم د الهه سخت چې دا د یهودو شرک دی. عمر دی تیریج تو په یهودو کې یو صالح قوم یا کورنۍ په وجود راغله چې هغه کورنۍ د یعقوب او ابراهیم علیه السلام د اولاد یې څخه وه چې هغه کورنۍ آل عمران دی. الله عز وجل په سورت آل عمران کې فرمایي ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين يعني بشكه الله عز وجل غوركري او اختيار كري دي ادم او نوح او آل ابراهيم او آل عمران ورون عمران نامي توج تيو د موسى او هارون عليهم السلام بلارد او بل د مريم رضي الله تعالى عنها بلارد. خو اکثر پخوانی او رستنی علماي کرام وای چې دغه عمران څخه د مریم رضی الله تعالی عنها پلار مقصد دی، ځکه په دې صورت کې د هغه د کورنۍ قصه بیانیږي. او دغه عمران چې الله عزوجل دلته ذکر کړی دی د داوود علیه السلام د اولادې څخه دی، په نسب کې ډیر لوړ او د معزز خاندان څخه دی. دغه عمران دوی لونی وي چې یو اشیاء یا ایشاع او بل مریم دی. د عمران یو لور چې اشیاع نومیده او د مریم رضی الله تعالی عنها خور ده. د زکریا علیه السلام شذ یا زوجته دغه اشیاء او دغه اشیاء د عیسی ابن مریم علیهما السلام خاله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د معراج په حدیث کې فرمایي مررت علی ابنی الخاله یحیی و عیسی. نو يحيى او عيسى عليهما السلام يود بل سره د خاله زامن و. يحيى د اشياء زويدي او عيسى د مريم زويدي عليهما السلام اجمعين. الله عز وجل د دغه زمانه هغلوي واقعات په قران مجيد کې ذکر کړی دي چې اول د هغو واقعات څخه د مريم عليه السلام د زیږیدو حالت دي. د مريم رضي الله تعالى عنها زیږیده په دمشق کې و ورون د دغه وخت انبیا او صالحین چې زموږ په دغه قصه کې ذکر کیږي هغه څوک دي؟ هغه زکریا، یحیی علیهما السلام، عمران او د عمران شذ چې د مریم مور ده، بیا په خپله مریم او د دې زوی عیسی علیه السلام دي. نو زه یو خو د تاریخ د بیانولو د ضرورت په خاطر څه ناڅه د هر یو ژوند بیانوم، او بل د قصص الانبیا د سلسلې په خاطر د زکریا، یحیی او عیسی علیهم السلام اجمعین چې دغه عصر انبیا دي د هغو ژوند بیانوم. نو دغه موجوده عصر نبی یا په بل عبارت په دغه وخت کې چې دغه واقعې پیښې دي د وخت نبی حضرت زکریا علیه السلام و. زکریا ابن دان چې د سلیمان علیه السلام د اولادې څخه دی په دمشق کې اوسېدی، د ډېر عمر سړی او سپینږیری و. د زکریا علیه السلام عمر د وفات په وخت کې تر سلو کلو ډیر زیات ورونو. الله عز وجل دغه قصه په قران مجید کې بیان کړې ده، او اصلا قصه د عمران د شذ څخه را شروع کیږي چې د اشیاء او مریم مور ده. د عمران شذ نه حامل کېده، اولاد یې نه کېدی. یو ورځ یې ولیده چې یوه چوغکه و خپل چچی ته خواړه ورکوي. د خپل چچی په خوله کې په مشوکه خواړه ورښول، دا یې زړه وغوښته چې اولادونه ولري. نو یو الله جل جلاله ته دعا وکړه. الله عز وجل فرمایي اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. دعا یې وکړه چې الله عز وجل اولاد ورکړي، اولاد یې په نس. نو یې وویل از ما رب هغه شی چې ما په نس کې دی هغه ما تاته نظر کړی دی. محررا هغه چې د نورو دنیوي کارو څخه آزاد او فارغ دی، د بیت المقدس خدمت وکوي. پس ته زما څخه د غزما نظر قبول کړه. به شک چې ښه اوریدونکی او ښه عالم یې. مقصد دا چې ښځې اول دعا وکړه او ویل که زه حامل اسوم هغه زما کوچنی چې پیدا کیږي هغه به د بیت المقدس خادم وي. دا یې نظر کښېښوه. اوس ښځه حامل اسوه. په دغه وخت کې زکریا او عمران د د عبادت د پاره بیت المقدس ته تللی وه، ځکه د یهودو د پاره بیت المقدس د عبادت ځای وو، او د یهودو دا سنت او طریقه وه چې ځینو به نر اولادونه د بیت المقدس د خدمت د پاره نظر کول. کم وخت چې به نر کوچنی پیدا سو، هغه به په بیت المقدس کې و احبارو او رهبانو ته تسلیم کړي، هغو به تربیه کاوه، تورات به ورته وایه، دغه کوچنی به په عبادت کې لوی سو، نو به د یهودو د علماو او عابدانو څخه سو، او د بیت المقدس خدمت به هم کاوه. دا کار د یهودو د عبادت څخه و، نو د عمران ښځې هم دغه نظر کښېښاوه، ویل که مې زوی پیدا سو د بیت المقدس د خادمانو څخه به وي، محررا یعنی د بیت المقدس د خدمت دپاره پرېښول سوی. کم وخت چې اولاد پیدا سو، هغه انجلۍ وه، او د یهودو دا عادت نه و چې د بیت المقدس د خدمت دپاره دي انجونې ورکړي، فقط هلکان یې ورکول. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، پس کله چې هغه نظر یې وزېږاوه، هغه انجلۍ وه، نو ویل ای زما رب، ما ښځه وزېږول. دا خبره یې په حسرت او افسوس سره وکړه. دې خو نظر ایښی و چې خپل دغه اولاد به د بیت المقدس خادم ګرځوي، مګر دا پیښه د دې د امید څخه مخالفه واقع سوه، ځکه انجونې د بیت المقدس د خدمت دپاره نه ورکول کېدې. اوس نو دغه عمران چې د دغه نوې پیدا سوې انجلۍ پلار دی، د یهودو د لویو عابدانو څخه و، حتی د بیت المقدس د رهبانو مشر او رئیس و. نو ښځې د خپل خاوند دغه عمران سره مشوره وکړه چې اوس څه وکړم، ما خو نظر ایښی و مګر هغه انجلۍ سوه. عمران وویل دا چې تا نظر ایښی و، نو اوس هم دغه انجلۍ د الله عز وجل د پاره ده. او د عمران ښځې وویل اني سمیتها مریم و اني اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، او ما د دغه انجلۍ نوم مریم کښېښاوه، او زه دې او د دې اولاد ته د مردود او ترټلي شیطان څخه په تا سره پناه ورکوم. الله عز وجل دا د دې دعا قبول کړه. مریم رضی الله تعالی عنها او د دې زوی چې عیسی علیه السلام دی، د شیطان د هر مس څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کل مولود من بنی آدم یمسه الشیطان باصبعه الا مریم بنت عمران وابنها عیسی، د بنی آدم هر کوچنی چې پیدا سي شیطان یې په خپله ګوته سره مسکوي، وهیه بې له مریم بنت عمران او د دې زوی عیسی علیه السلام څخه. نو شیطان د هغه خپل عداوت په خاطر د انسان هر نو پیدا کوچنی په ګوته سره وهي، او د دغه وهلو سره کوچنی چغه کوي. دغه حدیث شریف په ډیرو روایتو سره روایت شوی دی، بخاری، مسلم، احمد او نورې روایتوي. نو دا د هغه دعا قبلېدل وه چې د مریم رضی الله تعالی عنها مور کړې وه، چې د مریم رضی الله تعالی عنها مور کړې وه. و اني اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، نه به شیطان دا مسکوي او نه به د دې اولاد مسکوي، او د دې اولاده بې له عیسی علیه السلام څخه بل څوک نه و. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، پس قبول کړه دا مریم رب د دې په ش قبولولو سره، او لوی کړه په ش لویولو سره، صحت یې شو او جر لوسو. تر نورو انجنو د مخه د شدې وظایف ورسېده. الله عز وجل دا قبول کړه د بیت المقدس د خدمتګارانو څخه وګرځېده. اوس چې بیت المقدس ته راوستل، دا د چې کوچنی انجلۍ ده، هلته عادت داسې و هر کوچنی چې به و بیت المقدس ته هدیه کېدی، یوه د احبارو څخه به د هغه تربیه او لویدل پر غاړه اخیسته، یوه به یې کفالت کاوه چې دا کوچنی زه لویوم. اوس چې مریم رضی الله تعالی عنها راوسته، هر یو غواړي چې د دې تربیه پر غاړه واخلي، هر یو وایي زه غواړم. سره مختلف سوه، او د دوی عادت دا و چې پر یو شی به نه سره جوړېدل، و الله عز وجل ته به په دعا سره رجوع کول، او الله عز وجل به په هغه حق شي په مختلفو کیفیتو خبرول، هغه حق به ورښکاره کاوه چې دغسې دې وسي. اوس هم دوی سره مختلف سوه، یو وایي زه تربیه کوم او بل وایي زه دا کار پر غاړه اخلم. زکریا علیه السلام پر دې ټینګار کاوه چې زه تربیه کوم، ځکه د ده علیه السلام ښځه د مریم رضی الله تعالی عنها خاله هم وه. مگر هغه نور نه ورسره قانع کېدل، هر یو یې د ځان دپاره غواړي. نو یې وویل چې موضوع به د الله عز وجل و حکم ته پرېږدو. ویل څنګه؟ ویل قلمان به اوبو ته وغورځو او د الله عز وجل و علامې ته به ګورو. که پر هر قلم یوه علامه ښکاره سوه، د هغه قلم خاوند به د مریم کفالت کوي. قلمان چې د لرګو وه و روانو، اوبو ته ور وغورځول. قلمان د اوبو د جریان سره اوبه وړي، مګر د زکریا علیه السلام قلم د اوبو د بهیدلو پر مقابل طرف رهي سو. د کومې خوا چې اوبه رابهیږي، قلم و هغه طرف ته رهي سو، چې دا د الله عز وجل د معجزو څخه معجزه وه. نو د مریم رضی الله تعالی عنها تربیه د زکریا علیه السلام په برخه سوه. او دغه واقعه الله عز وجل په قرآن کریم کې ذکر کړې ده او فرمایي: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. الله عز وجل وخبل رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم تفرماي: تهلت د بيت المقدس د احبار سرنوي حاضر چې دوی خپل قلمونه په ابو کې غورځول، چې کوم یو بد مریم رضی الله تعالی عنها تربیه کوي، او ته د دوی سره نوې حاضر چې دوی د مریم رضی الله تعالی عنها پر کفالت نقاش او اختلاف سره کاوه. دلته خو یو معجزه داس و چې زکریا علیه السلام به د دې کفالت کوي، او بل معجزه داس و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه قصې په تفاصیل خبر کړ. اوس نو د مریم رضی الله تعالی عنها کفالت د زکریا علیه السلام پر ذمه سو. وأنبتها نباتا حسنا، أو الله عز وجل فشلو ولسر لوكر، يعني جر لوسوة. الله عز وجل سالم أو قوي بدن وركي. كم وقت عيسى عليه السلام يوزي جاوة ده دي عمر بنزلس كالو بعمر كموا، مگر بدغ لج عمر دلو يشوز بقد قامت أو قدرت كوا. شه زكريا عليه السلام ده دي تربية كول. مريم رضي الله تعالى عنها دخبلي خالة د شفقت په غیش کې تربیه کیږي، او د زکریا علیه السلام د علم او دیانت څخه زده کړه کوي. کوم وخت چې مریم رضی الله تعالی عنها د شدی وزای ته ورسېده، نو زکریا علیه السلام یو حجره نږدې و مسجد ته د دې لپاره خاصه کړه چې دې رضی الله تعالی عنها به ټوله ورځ هلته عبادت کاوه. مریم رضی الله تعالی عنها د عابدو او زاهدو شدو څخه وه، ډېر عبادت یې کاوه. عابده، زاهده، خالصه لله عز وجل و کرامتونه اشکار کېدل. صدیقه و د ټول عالم د هغه شو شوستخه و. الله عز وجل فرمایي: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هر وخت چې به زكريا عليه السلام و دې ته ورننوتی، هغه د دې د عبادت ځای ته چې به ورغلی، پیدا به کی و به لیدی د دې سره رزق میوه. د ژمي میوه به په دوبی کې ورته پرتې وي، او د دوبی میوه به په ژمي کې ورته پرتې وي. کلما، یعنی داسې نه چې یوار پیشه سوې ده، بلکې هر وار چې به زکریا علیه السلام محراب ته ورغلی. محراب یعنی لوړ ځای، مشرف ځای. محراب و قصر ته ویل کیږي، محراب و لوړ ځای ته ویل کیږي، محراب د مسجد و محراب ته هم ویل کیږي، ځکه هغه ځای د مسجد مقدمه او په مسجد کې هغه مشرف ځای دی. نو محراب یعنی د عبادت او مشرف ځای. نو هر وخت چې به زکریا علیه السلام د دې و محراب د عبادت و ځای ته ورغلی، وجد عندها رزقا، د دې رضی الله تعالی عنها سره به د خوړلو شیان ولیده. د دوبی میوه به په ژمي کې ورسره لیدلې، او د ژمي میوه به په دوبی کې لیدلې. رونو دا هغه زمانه و چې نه فریجونه و او نه نور د ساتلو وسایل. زکریا علیه السلام به په تعجب کې سو. قال: یا مریم انا لك هذا. ولیا مریم، دا رزق د کومې خوا درته راغلی دی؟ قالت: هو من عند الله. مریم رضی الله تعالی عنها به ویل: دا د الله سبحانه وتعالی د طرفه دی، د آسمان رزق ورته راتلی. دا هغه د دې د عبادت د فضیلت او درجه په خاطر و. الله عز وجل د دې په باره کې په قران مجید کې فرمایي و امه صدیقه یعنی د عیسی علی السلام مور صدیقه مصدقه بالله عز وجل د دې په دغه کوچنیوالي کې دغه کرامتونه ښکار کېده. الله عز وجل د حضرت بیبی مریم رضی الله تعالی عنها د فضیلت په باره کې فرمایي یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم بشكك الله عز وجل تغور كريه بكرامات او عبادات او تيباك كريه ده بدو بيعلوس او بدو قولوسخ باك او بريه او تي ده عالم برطول شوزو بهتر كريه او غور كريه الله عز وجل ده طول عالم برشوزو بزيلات بركريه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په هغه حدیث شریف کې فرمایي کوم چې امام بخاري امام مسلم ترمذي نسائي احمد او نور روایتوي خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجه بنت خويلد يعني د ټولم ذکر ش او به تر شد مريم بنت عمران ده او د ټولم ذکر ش او به تر شد خديجه بنت خويلد ده رضي الله تعالى عنهما او ډیر داسې احادیث چې وجه ته اشاره کوي چې د شود څخه څلور تر ټولو شی او افضل دي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي حسبك من نساء العالمین باربع د ټول عالم د شود څخه دغه څلور کامل دي: مریم بنت عمران واسیه امراه فرعون وخدیجه بنت خویلد وفاطمه بنت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم. او داسې ډیر علامات چې په دوی کې وترتیب ته اشاره کوي چوای تر ټولو افضل مریم بنت عمران ده او بیا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم او بیا خدیجه بنت خویلد او بیا آسیه امراه فرعون. دا د مریم رضی الله تعالی عنها فضیلت دي او د دې تربیه د زکریا علیه السلام پر ذمه و. کوم وخت چې زکریا علیه السلام د دغه افضل او بهتر انجلی عبادت او کرامت ولیدی هر وخت چې ورسی د دې سره آسماني رزق ویني نو د زکریا علیه السلام هم و اولاد ته شوق وس. حال دا چې د عمر په دغه وخت کې سل کاله او په یو روایت کې یو سل شل کاله وای او د شد عمر یې ننی وی کاله و زوی ته شوق وس چې الله عز وجل به ماته هم به وخت مې وراکي یعنی په سپین جرتیا کې اولاد. نو الله عز وجل ته په دعا سو ډیره لو او عظیمه دعا یې وکړه. الله عز وجل د زکریا علیه السلام دغه حال د قران مجید په څو سورته کې بیانوي او په سورته مریم کې فرمایي ذکر رحمت ربک عبده زکریا یعنی دغه چې ورسته ویل کیږي بیان د رحمت او مهرباني د رب ستادي پر خپل بنده زکریا علیه السلام. اذ نادى ربه نداء خفيا کله چې ژغ یې وکي و خپل رب ته یعنی سوال یې وکي په قرار ژغ سره په نیمه شپه کې په کښته اواز سره خپل رب ته دعا وکړه. قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا والازما رب زما د بدن هډوکي ضعیف سوي دي او سر مې په سپینو ورېښتانو ډک سوي دي او هیڅ وخت په خپل دعا کې ستاده طرفه نه يم محروم سوي عدد سوي وو چې الله عز وجل یې دعا قبل ولا. واني خفت الموالي من ورائي او زبې رېژم د دغه خپلوانو چې زما تر مرګ وروسته پاتې کیږي چې ستاده دین به ضایع کی. رونو په دغه وخت کې هغه یوازنی نبی دی علیه السلام وو او هغه کسان چې تر ده وروسته پاتې کیږي د هغو څخه داسې اخلاق ویني چې د ده علیه السلام نه خوښېدل. نو زکریا علیه السلام پر دې بیردی چې تر ما وروسته به د بنی اسرائیل امور د دغه کسانو پر غاړه ولویږي او هغه به داسې خلق وي چې د دین امور لکه څرنګه چې الله عز وجل غواړي نه پر ځای کوي او بیا به په بنی اسرائیل کې انحراف او گمراهی شروع شي. وکانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا او زما شده وچه ده زه زوړ او سپینژری سړی یم ښځه مې وچه ده نو ته ستا د طرفه و ما ته یو ولي یو زوی راکړه چې تر ما وروسته زما خلافت کوي. یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله ربی رضیا چې زما څخه دیني امور په میراث یوسي او د آل یعقوب څخه علم او حکمت په میراث یوسي یعنی نبوت په وراثت واخلي او از ما رب هغه غره سوي وګرځوي او از ما رب هغه زما زوی غره کړه سوي وګرځوي چې د خپل اعمال او اخلاق په لحاظ ستا زما او د ټولو صالحانو خوش دلته نو زکریا علیه السلام دلته نو د زکریا علیه السلام دعا قبول سوه. الله عز وجل په سوره الانبیاء کې فرمایي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. پس موږ د دعا قبول کړه او يحيى عليه السلام ودته ور وبخشه او د دشه زمو د لپاره صالح کړه یعنی د ولادت ور وګرځیده شزه د مخه وچوه. الله عز وجل اصلاح کړه د زیږیدو قدرت یې پکښ پیدا کړ. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای الله عز وجل چې د ده علیه السلام دعا قبول کړه شزه ته حیث پیدا سو. عمر یې نه نیوی کاله دی او حیث ورته راغلی چې دا هم د الله عز وجل قدرت دی. او ملائکو زکریا علیه السلام ته د زوی په پیدا کېدو سره زیری ورکړي. الله عز وجل په سورت مریم کې فرمایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا. یعنی یا زکریا موږ تا ته په یوه داسې هلک زیری درکوو چې نوم یې یحیا دی. پخوا مو نه دی ګرځولی په دغه نامه بل هم نامه. دا زیری راغلی چې د زوی خاوند بسې او نوم به یحیا اجده. دا نوم عجیب او نادره نوم و. محترم ورونو پاته قصه به د قصص الانبیاء په څوارلسمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.